Hej, Gustav från Tittar och snackar här. Jag vill bara säga till er att vi finns på Facebook där vi har en sida där ni jättegärna får trycka gilla om det är så att ni lyssnar på det här programmet. För att då får vi någon form av statistik. Vi vet nämligen inte om det är 12 som lyssnar eller 32. Och vi finns även på iTunes där det är supersmidigt och lite coolt för mig själv tycker jag att vi finns att ladda ner. Välkomna till det här programmet. I got a story for you. I'm going after him. Are you out of your mind? I bet you scream before I do. Välkomna till Tittar och snackar med mig Emil och med Gustav. Jag tänker först bara säga att jag är sjuk. Jag vet inte om jag låter sjuk, men jag är sjuk. Så att om jag är lite extra värdelös idag så är det på grund av det. Men som tur var så har vi med oss Gustav också. Kör Gustav. Om du är lite extra tjurig, som att du, alltså för du är ju väldigt ofta i diskussion som vanligt folk är när de är förkylda. Så jag tror snarare att du på, alltså jag tror snarare det kommer bli så här tvärtom. Att du kommer vara lite, jag tror att du blir trevligare när du är ömkligare. Till skillnad från oss andra som blir svidigare när vi är ömkliga, alltså sjukdomsömkliga. Vi får se. Ja, kanske. Men vad ska vi snacka om idag då? Idag ska vi snacka om Johnny Depps The Rum Diary som jag har varit och sett. Och inte och du. Inte jag. Och inte du. Och jag har varit på min första pressvisning då. Som jag kan hänvisa lite till. Den ska vi snacka om. Och så kommer jag väl lista lite, har jag en liten nostalgilista på Johnny Depp-filmer jag skulle vilja se igen. Eller Johnny Depp på film som jag skulle vilja se igen. Men först tänkte jag ta upp en film du namedroppa lite periferin. En av förra årets filmer som du hade sett fram emot väldigt mycket tillsammans med många människor. Och kanske lite jag också. Alltså så här, det var ju kul att den kom. Och det var när du namedroppade den som jag insåg att, ja just det, den hade jag glömt bort. Och nu har jag sett den. Och det är Scream 4. Ja, du har inte sett den innan? Nej. Ja, okej. Den kom och sen var det ju trots allt så att det var ju så att det tog väl 3 timmar innan ingen... Innan alla slutade referera ja, till men det är konstigt med det ändå att det kom typ 1000 trailers och 1000 bilder. Och det känns som att det fanns en hype. Och jag trodde inte det fanns en chans i världen att den inte skulle dra in massa pengar. Men så floppade den i USA. Jag blev väldigt överraskad. Jag trodde nostalgin och bara att alla skådespelare var tillbaka. Och att Wes Craven var där och så här skulle göra att den ändå skulle dra in liksom precis, och nära 100 miljoner. Och du blev överraskad och sen såg du den. Och vad kände du då? Jag tyckte den fallerade. Men jag tycker jag tycker ändå det är de missade på några punkter som gjorde att filmen blev dålig. Men det är ändå exakt den filmen de skulle gjort. Jag tycker att de leker med remake-genren x antal år efter första filmen kom och allt sånt där. Jag tycker att de gjorde på idéstadiet tyckte de gjorde allting rätt. Men filmen i sig blev inte så jävla bra. Och den funkar inte riktigt. Men jag tycker fortfarande den är bättre än 3 och sådär. Och därmed är redan min tes bevisad om att du blir ödmjukare när du är förkyld. För att, vadå? Vad är det som... Du tycker den är dålig då? Eller vadå? Du tycker den är helt värdelös? Jag satt och blev jätteförvånad över att... För att jag har ju sagt tidigare så här att Final Destination 5 och liknande filmer är lite tråkigt när man utser till årets sämsta film. För att de... Redan på produktionsstadiet har inga ambitioner att vara bra filmer. Utan de lägger alla pengar på att få några coola dödskrascher. Och tar skådisar som inte kostar ett skit. Förutom i någon vuxen biroll där man tar ett gammalt känt ansikte. Som har blivit ölpösigt i ansiktet. Och som inte längre har en jättebra grej. Men den här, jag blev så förvånad för jag tycker det var riktigt... skitdåligt. Och det är ju ändå Wes Craven som har... Wes Craven är... Så de flesta av de här 70-80-tals skräckfilmsregissörerna så är inte Wes Craven inte regissör. Men Scream 1, 2, 3 lyckades ju ändå hålla den där kompetensen, tycker jag. Alltså, så här... Med filmrätten jag tyckte filmen kändes billig och allt sånt. Jag tycker inte den är bra, men jag tycker bara att grundidén när jag satte sig och tänkte, ska vi göra en ny Scream-film? Jag sa alla filmer var bra. Jag vill bara säga att så många år efter så tyckte jag att det var ändå ett snilledrag att tänka så här, ah, vi gör typ en remake av första filmen, eller att de leker en remake i den här filmen, men det är ändå en uppföljare som ändå var så här skönt, lite av ett skönt fuck you till alla remakes som kommer. Jag tyckte bara i teorin innan så tyckte jag bara det var ett perfekt sätt att göra Scream 4. Men det var sättet den var dålig på som jag blev så förvånad över. Till exempel Julia Roberts brorsdotter till Eric Roberts, som har, utan att spoila, men hon har ju en av huvudrollerna som New Campbells kusin, ja, som är college-roller. Och hennes skådespel, som man får blama lite regissören, för hon har ändå slått igenom nu några så här tonårsfilmer i USA. Det vill säga att hon kan ändå hålla en trovärdig linje. Men hon agerade som vi gjorde i gamla 12-årsfilmer när barn försöker leka ett vuxet skådespel. Så det är mycket det jag menar var dåligt. Alltså, skit i ett manuset. Jag tycker att genomförandet var så bra. Det jag vill trycka på är inte så här att bara så här, skitsamma om det inte var bra. Det jag vill trycka på är att jag är så förvånad över på sättet det var dåligt. För sättet det var dåligt var som att alla bakom den här produktionen aldrig har gjort en film förut. Och skådisarna, många kända skådisar, som att de aldrig har spelat på film förut. Jag förstod inte hur själen kunde bli så, hur den kunde bli så amatörmässig. Det var det jag blev så förvånad över. Var du också förvånad som jag att filmen ändå inte gick bättre? Nej, det finns ju det här mun till mun uttrycket. Och jag tror verkligen att den hör till en sån film som gick motsatta vägen. Det vill säga att det spred sig väldigt fort hur icke tillfredsställande den filmen var, både som skräckfilm, som filmnörds film, jo, men, och allting. Men då borde den även gjort som Friday the 13th remaken eller Nightmare on Elm Street remaken, att första helgen drar den fortfarande in så jävla mycket pengar, men sen faller den skitsnabbt. Men ja, men då kan jag avsluta med din, liksom, ja, men då kan jag avsluta med din gamla teori, eller från förra programmet eller förra med Men in Black 3, att kanske var det så då att den kom några år för sent upp mot trean, så att det var inte tillräckligt många som väntade på den. Alltså det var... Nej, precis. Det så kan det nog vara. Det var bara generationen som precis har fått barn. Avslutande det var... För det här verkar jag ha hört både... antagligen hatar man eller tycker man verkligen om det. För att Scream-serien är ändå känd för inledningsscenerna. Vad tyckte du om första scenen eller i filmen? Det var ju den otroligt... Coach Taylors otroligt söta dotter från Friday Night Lights. Som jag ju... i med den, så att där funkade det väldigt bra. Men det är också för att hon, Coach Taylors dotter, är otroligt, otroligt charmig. Så att, nej, vadå, det funkade, alltså där funkade det lite, du menar med det här trippel, alltså. Ja, precis, ja, men för att Scream alltid har lyckats ha jävligt bra. Ja, där höll den, och de hade ju bra cameos, men sen blev det inget liksom. Ja. Nej. Men ja, men ska vi gå då till the main event här då, The Rum Diary. The Rum Diary, årets första pressvisning, min första pressvisning någonsin. Vilken bio var det i Stockholm? Grand, den Palme var på då sista besöket i sitt liv. Vad hette filmen? Var det typ Bröderna Mozart? Det var Bröderna Mozart av Susanne Osten. Så det var Grand, vilket var lustigt för att det var där jag precis hade varit och sett Shame. Jättelustigt, okay. Men nördlustigt är det ju alltid för en själv. Det blev lite roligt för att det, så här, jag sätter mig ner och det är väldigt mycket unga människor. Så att det blev så här lite, jag hade väntat mig att det skulle vara den här äldre kulturrecensent-eliten som jag alltid då har läst. Men, Nils Petter Sundgren med följe. Ja, precis. Men det var med så här unga tjejgäng. Så att där infanns inte stämningen. Och jag sätter mig på fjärde raden en bit ut. Men sen kommer den här tillfredsställelsen när Fredrik Salin går in och sätter sig precis bakom mig och börjar prassla lite. Och sen Helena Lindblad från DN sätter sig två säten bredvid mig liksom. Och där sitter vi. Och då kände jag mig som killen alla ville hänga med. Och fick vem skulle du säga är det största namnet som kan sätta sig på en pressvisning i Stockholm? För i Göteborg så är det ju Mats Jonsson på GP. När han kommer så är det som att alla vill prata med honom efteråt. Okej. Okay. Vem är det i Stockholm? Men det måste ju vara Nils Petter. Men han kanske inte längre är aktuell på pressvisningar. Och då, jag kan inte säga en person, men jag skulle gissa att så här, Fredrik Sahlin kan vara en av dem. Men att det kanske är lite för utspätt. Det vill säga att det är ingen i Stockholm som vill erkänna att någon är lite av den mest spännande. Så att, men det är för tidigt att säga. Det får jag följa upp helt enkelt. Ja, tänk på det. Ja. Men då, Ram där med Johnny Depp, som är Hunter S. Thompsons, en av hans första romaner. Men den gavs ut för senare. Men, ja, den skrevs på 60-talet men gavs först ut på 90-talet, va? Slutet av 90-talet. Ja, något sånt. Och Hunter S. Thompson har, Johnny Depp har ju alltid varit kåt på honom och gjorde Fear and Loathing i Las Vegas. Och det var ja, även, och blev en jävligt bra kompis med honom då, för att han bodde ju i hans källare och så, för att lära precis. Sig vad Hunter S. Thompson, så att då blev de väl själsfränder som Johnny Depp kan även en kille som blir så här själsfränder med skumma människor, du vet, Keith Richards, Hunter S. Thompson, Tim Burton till viss del kanske. Ja, men jag tror han inte Tim Burton är något annat. Ja, eller snarare alltså just det. Ja, Tim Burton var väl dåligt. Han är väl lite mer drogromantiken, rock and roll, alltså precis. Alltså han gillar att bli kompis med vraken, Keith Richards, ja. Hunter S. Thompson, Charles Bukowski om han hade levat. Men han skulle vara kunna polare med Charles Manson också. Ja. Vart killen som åkte och besökte honom en gång i veckan på fängelset. Ja, den och researcha rollen. Alltså, snarare så att han vill spela Charles Manson och sen växer en vänskap fram då Johnny Depp är den som åker till fängelset en gång. Ja, och sen skriver han förordet till biografin om Charles Manson. Ja, precis. Ja, men det hade varit mycket möjligt. För den här filmen känns, den utspelas ju i Karibien, där ju Johnny Depp köpte en ö när han började tjäna ultra pengarna med Pirates of the Caribbean filmerna och romanen utspelar sig i Puerto Rico eller någonting, så att det känns, när filmen börjar och det står Karibien, så förstår man verkligen att så här, det här är Johnny Depp har en sån position. Så att han har fått igenom att göra den filmen han vill göra helt enkelt. Och, jo, men hans produktionsbolag står också bakom filmen. Ja, och vi hade ju hängt på honom också. Om han hade sagt så här: Emil Gustav, kan inte du spela en journalist i den här filmen i en liten roll? Och kan inte Gustav du spela den dekade polischefen? Så hade vi bara, absolut. För att Johnny Depp är skön och cool. Det finns ingen som inte tycker det, oberoende av vad man tycker om det han gör. Är du med i min... Ja, men alla älskar... Alltså, Johnny Depp går inte att älska vart man än står, från vilket perspektiv man än ser honom från. I varje fall inte att... han går inte att hata i varje fall, som en Kevin Costner eller Ben Affleck. Nej, precis. Men så hela filmen... Den är svintråkig. Den är svintråkig. Och han går omkring och är... För jag vet att Thomas, som du känner, ja, som har läst den här boken för länge sedan och tycker den är skitbra, Han var så här, men han förstår inte Johnny Depp, för att det ska ju vara en sån här lite, alltså en ful karaktär som är karismatisk. Det är lite det hela grejen går ut på. Och Johnny Depp pendlar ju mellan det här i filmen, att vara så här sockersöt Johnny Depp, lite, där han är otroligt sockersöt, nästan som i Terry på Elm Street-filmen första. Det är sjukt vad ung han fortfarande kan se ut. Men där är tanken då. För man, när jag såg Moneyball nu så började jag tänka att oj, Brad Pitt har gått från ungthet till att bli lite fårad men ändå väldigt vacker. Precis, han åldras precis, men, som men det känns som att Robert Redford alltid åldras. Ja, precis. Men det känns som att fan vad lika Brad Pitt och Robert Redford ändå. Men det känns som att Johnny Depp mer, han pushar sin lena ungdomliga hy så långt att man börjar tro att det är botoxat. För menar, han ser nästan lite läskigt plast ut. Nu när han har kommit upp en ålder att under den släta fina huden och charmen så finns det ändå en ålderdom som börjar pressa fram. Jag tror det är så enkelt att hans ansikte, i och med att han har ju alltid varit vacker på det där androgyna lite. Ja, precis. Så att jag tror bara han är väldigt lätt sminkad. Jag minns när Seven kom och jag såg Brad Pitt, och då är han ju ändå i 30-årsåldern. Alltså tidiga 30-årsåldern. Och då minns jag en närbild där man ser just så här liksom akne, grop R-spår i hans kinder. Så att Brad Pitt har liksom utan smink och sådär kanske inte alltid, ja, men haft en normal hy och allting, medan Johnny Depp har haft en slät. Så att sminka bort hans små antydningar till bakfyllepåsar under ögonen, så ser han. Jo, men det är det som nu när han ändå börjar bli äldre börjar. Det börjar se lite läskigt ut. Jag vill bara säga det. Han börjar se lite overklig ut. Lite som en sorts en android. Jo, en men då får du inte glömma att det han har gjort de senaste 7 åren är att spöka ut sig. Så, för jag tror du kommer känna när du ser den här, om du ser den här, att då kommer det mildras lite. För att han ser ändå hyggligt normal ut i vissa scener. För han har problem här. Lite som James Franco i Apernas planet. En film som jag ju tycker jättemycket om. Men James Franco känns lite som att han går omkring och lullar. Och leker. Alltså lajarrollen. Och det känns lite som det med Johnny Depp också. För att han pendlar mellan att plötsligt få så här Jack Sparrow-uttryck. Alltså den lite farsartade skådespelat han har i Pirates-filmerna. Till att när han förför Amber Heard så är det verkligen den Johnny Depp unga tjejer av vår generation har längtat efter att få se på bio. Det vill säga där Johnny Depp blir sexy, precis som Brad Pitt var sexy i Thelma & Louise. Men bara i den scenen. Så att det skiftar väldigt. Det är väldigt otydligt. Och till skillnad från Apernas planet, där filmen inte bygger på James Franco, så gör ju den här filmen, bygger den på Johnny Depp. Så den var mest, den var mest svintråkig, och jag blev inte dugg provocerad av det. Som till exempel med Scream 4, där jag blir lite ledsen, lite upprörd. Här bryr man inte, för det är Johnny Depp. Han kommer undan i hjärtat med det. Men, jo, men det känns, för varje Johnny Depp för mig är ändå lite ett event. Man uppmärksammar ändå det på sin radar när det kommer en Depp-film. Men den här filmen känns så där onödig, som typ The Osrons Wife, som han även gjorde med Charlize Theron. Det blir sådär, de där filmerna där kanske Johnny Depp inte spökar ut sig försvinner bara i någon sorts gråzon. För att det är inte heller filmer som där han försöker liksom nå fram till en Oscars-nominering heller, som kanske Fanny Neverland eller så. Men det känns som att det jag tänkte på, som du sa, det var att den här filmen, du sa att filmen är tråkig. Det är så jag kände när jag såg trailern och sådär. För det kändes som att det folk såg fram emot med den här filmen var dels att det finns någon sån här, man måste älska Hunter S. Thompson pryl. Och då fanns det de som kopplade ihop det. Och Hunter S. Thompson igen och Johnny Depp, vi kommer få en ny Fear and Loathing. Som alla de som älskar, du vet, alla de som älskar Memento, Don Darko, bara avgudar. Ja, får jag bara bryta in där och fråga då? Ja. Precis, för Hunter S. Thompson är ju en motsvarighet till Charles Bukowski, som är min drogromantiska förebild. Alltså som jag började älska på gymnasiet, och som det gjordes en fantastisk film, tycker jag, med Mickey Rourke. Så att jag är Charles Bukowski-lägret och föll aldrig för Fear and Loathing. Jag har försökt en gång senare. Den funkar inte på mig. Jag vill istället ha den här Charles Bukowski-alkisen framför Thompson LSD-trip-snubben. Men vad är du där i relation till Fear and Loathing? Alltså jag vet inte vad, alltså jag tycker Terry Gilliam är, som har regisserat den, är en så slarvig regissör. Hans filmer känns som de är ihopsatta utan någon tanke på finess eller design, eller du vet sådär. Sömmarna syns. Han la hela sitt livs energi, känns det som, med Fisher King. För den tycker jag uppfyller allt det där. Fisher King är en helt egen magisk, och lyckas även vara bred och inte dugg slarvig. Om du inte har sett den så måste du se den. Jag har faktiskt inte sett den. Men håller jag med. För varje film efter det så har jag varit så här: åh, snart kommer det i närheten av Fisher King, men ingenting gör det. Men Fred Lothian tyckte jag väl var, det var, kanske är hans opus, jag vet inte. Men jag tycker att den är, den tröttar ut den. Och Johnny Depp springer runt och larvar. Så klart att folk älskar den, men jag tycker väl inte den är jättebra. Och där kan jag lite avrunda. Jag säga en sak om den, med tanke på Hunter S. Thompson. Ja. Att kommentatorspåret på Fear and Loathing med Hunter S. Thompson och jag tror en assistent till honom, okay, är något av det konstigaste man kan lyssna på. Och inte så konstigt som att Will Ferrell spelar in ett kommentatorspår som en musikal, eller South Park-gänget dricker sig fulla under ett kommentatorspår. Utan bara konstigt som att han bara skriker helt plötsligt och du vet, grymtar och säger saker som man inte alls förstår. Han var verkligen ett original, så jag förstår ju att Johnny Depp ändå... Ja, men det är väl där jag inte blir charmad då, i och med att, för som sagt, jag är charmad av Charles Bukowski, rest in peace. Och var så charmad av honom på gymnasiet att jag verkligen, jag drack mäsk till frukost och sånt där. Jag blev den tjejer oroades över och hånglade med. På grund av, alltså förstår du, så att jag hade verkligen den där alkisromantiken, jag och min kompis Jocke Jante, som förmodligen är den största romantiken av Arne Anka karaktärer som är ju i det närmaste vi har kommit till Sverige en sån karaktär. Men vi fick på pressvisningen här en bok, Hunter S. Thompson intervju, som en kvinnlig journalist har gjort på 90-talet, och där det inleds med, han är ju total koko, alltså vad han stoppar i sig, knark och allting. Men jag läste de första 30 sidorna och fick inte den här själen. Alltså, det är min upplevelse av Hunter S. Thompson är att han bara knarkar hjärnet och skriker på ett kommentatorspår, medan Charles Bukowski reflekterade över sin roll i livet och sin kärlek till kvinnor, alltså att det fanns en emotionell koppling på ett annat sätt. Men jag slängde ju ut där, alltså jag bara nämnde kort där Charles Bukowski och Mickey Rourke i Barfly. Har du sett den filmen? Nej. För den är ett så här dekadent mästerverk. Hur många frågor som du ställer till mig får du svaret nej på under den här podcasten? Varje film du slänger fram va? Nej, jag har inte sett den. Nej. Ja, men det blir ju här Hunter S. Thompson, Charles Bukowski, plus att jag då har varit en alkisromantiker i min tonår, medan du ju har varit vegetarian, så blir det ju svårt för dig att komma in. men okej, om jag säger då Nicolas Cage i Farväl Las Vegas. Den har jag sett med mamma någon gång på 90-talet, aldrig sett om. Nej, den åldras väldigt väl. Den är också en sån här, ett vrak, en dekadent skildring som blir ännu bättre. Är inte alkohol, alltså, är det så här, typ, ja, han skulle dricka sig till döds eller vad det är. Nu kan det inte vara så, men det är så lätt att den här fyller karaktären eller så, att det blir lite löjligt på något sätt. Jo, det. Men jag själv inte har en relation till alkohol, men... Nej, men det är där jag då kan tycka det om de Hunter S. Thompson-filmerna som Johnny Depp har styrt, och Fear and Loathing och Rum Diary. Som för övrigt kan jag säga till alla som älskar LSD-trippen Fear and Loathing kommer bli besvikna, för det var de jag satt och tänkte på när jag hade jättetråkigt. Okej, men fyller det här funktionen för de som vill ha en ny Fear and Loathing? Och då kan jag säga, inte ett smack. För att även där är en inkonsekvent, och det är inte särskilt mycket fylla. Det är lite mer Jack Sparrow-äventyr. Alltså, de blir jagade av några kriminella i en bil, och han dricker sprit och tänder och blåser eld på dem och råkar bränna mössan av en polis. Så att det finns ju ingen, Rum Diary är inte särskilt dekadent. Den enda själen som finns den här är Amber Heard, den unga, väldigt, ja, vackra. Det är lite en fråga jag, för att, men hon är jättesöt och hon är bisexuell och det ger ju lite kryddat allting. Men hur klarar hon av att skådespela mot Johnny Depp? Om Johnny Depp och hans produktionsbolag på mötet innan filmen har lagt fram på bordet så här: här har ni själen vi vill framkalla med den här filmen, det här vill vi göra, och alla har nickat och sagt okej, vi fattar, så Amber Heard den enda som har fattat och levererat det, Johnny Depp själv och resten av produktionen har missat det på vägen. Så Amber Heard har faktiskt det finns en scen i mitten av filmen, en dansscen på en liten svart klubb, där Johnny Depps karaktär och några andra killar som är i sällskap med henne blir utslängda av lokalbefolkningen, de testosteronstinta männen. Och det blir en väldigt så här obehaglig, hotfull känsla av våldtäktsscen som man aldrig får veta vad som hände. Men där finns det, där högg den tagen filmen tag i mig. Och jag tror, och det var faktiskt filmens stora problem. De planterar massa grejer som de aldrig följer upp. Så här, fattigdom, gatubarn, det här. Men hon är den som är lyckats vara hjärtat i filmen. Så hon lyckas jättebra. Ska jag avsluta det med att lite bolla till dig. För jag kan sakna Johnny Depp på film som han kunde vara förr i tiden. Det du pratade om, hans vanliga roller, att det faller bort. Jag håller inte riktigt med. För om vi tar till exempel filmen Blow, som ju handlar om han är en knarklangare och sådär, men ändå någonstans en vanlig människa. Likadant med Chocolate, som då, där han spelar en romantisk genare. Ja, men där får han ändå spela, de båda filmen spelar henne någon sorts Casanova. Jag förstår, ja, Blow är väl egentligen rätt... Ett lågmält så här koksdrama. Men ja, det är ändå, du vet, att folk hyr den filmen för att de får se, och vi får se någon sorts drogromantik, och vi får se Johnny Depp spacea ut på knark och vara lite galen och leva. Men det är inte, för det är inte så, jag såg bara den när den kom, jag har bara sett den en gång, men det är inte så jag minns den. För jag minns den som, för den slutar med ett otroligt vackert och sorgligt slut, där känslan var just Johnny Depp som en far som aldrig får träffa sitt barn igen, sin dotter. Alltså, så jag minns den mer som ett drama. Ja, jag håller med. Men jag menar bara att folk, tror jag, utifrån när de älskar Johnny Depp, ser på den som man ser på Al Pacino och Scarface. Ja, precis. Om min gudson som är 13 upptäcker Johnny Depp nu och tänker så här, åh, den där måste vi se, för att då får så vi, tror de att det är Scarface. Ja. Men jag håller med om att jo, det är en bra film. Och, nej, men för jag har 5 titlar. Blow, Chocolate, Gilbert Grape, som ju, där han verkligen, alltså jag saknar Gilbert Grape, Johnny Depp kan jag sakna oerhört. Alltså där han verkligen spelar en vanlig människa. Donnie Brasco, där han spelar en undercover-snut, där han är en vanlig människa, det vill säga att han vid något tillfälle i den filmen grälar med sin fru, och det är ett äktenskapsgrälar, det är en vanlig människa som grälar med sin vanliga fru. Och den femte titeln, Nick of Time, hette i sista sekunden, väldigt bortglömd, en thriller om en man, Johnny Depp, i glasögon och vanliga kläder, vars dotter blir kidnappad i ett köpcentrum. Christopher Walken är skurken, och så måste Johnny Depp utföra ett brott för att få sin dotter tillbaka, och han spelar en vanlig karaktär. Jag saknar, och har länge gjort det, även om jag då gillade Pirates-filmerna väldigt mycket, men så känns det som att Johnny Depp fick en självförtroende skjuts i att göra de här konstiga rollerna, där han får klä ut sig i peruker, där han får spela på sina kvinnliga sidor, alltså nästan så här transsexuella roller, och som han fick en skjuts ännu mer i det, vilket lite har hämmat honom. Det vill säga att han gjorde även de utspejsade rollerna lite bättre när Hollywoods stora chefer var emot honom. Det vill säga innan. Men det blir liksom att han gör samma roll om och om igen varje gång han dyker upp. Men, ser du fram emot en ny rolltolkning av Johnny Depp i en Tim Burton-film? Nej, inte direkt. Det nej. Kommer inte överraska en på samma sätt som när man kanske såg, om det var så, Edward Scissorhands eller... Nej. Så, första gången sådär. Utan nu blir det lite mer, ha ännu en sån film. Och precis, ännu sån. Och Johnny Depp kommer inte heller skänka samma hjärta förmodligen som han gjorde till Edward Scissorhands. För fan, det gör han ju, alltså jag älskar den filmen. Men det kommer, jag kommer mer förvänta mig och förmodligen känna som jag kände när jag såg Alice i Underlandet, som gav mig noll känslomässigt. Superbesvikelse. Nästan ja, så, men skitdålig. Men allt Tim Burton gjort sen efter eller inkluderat Planet of the Apes är ju skitdålig. Så är det han. sen Tim Burton hittade knappen till datoreffekter på tentabordet så blev hans filmer skitdåliga. Så enkelt är det. Ja, nej, men han har tappat, absolut. Så jag skulle vilja se Johnny Depp som en hårt slitande så här far, alltså en superjävla vanlig roll fast fortfarande bra. Moneyball, Brad Pitt, Moneyball. Jag längtar efter att se Johnny Depp i ett sånt sammanhang. Jo, där han någon gång i filmen får le sitt leende som han patenterade i 21 Jump Street och allting, som bara värmer själen. Där kanske man helt enkelt kan avrunda det med att det kommer till, jag tror inte det kommer tillfredsställa, Rum Dyer kommer inte tillfredsställa alla som älskade Fear and Loathing, och det tillfredsställer inte mig som också kan gilla alkis-dekadensen med Charles Bukowski, Barfly, Mickey Rourke, Nicolas Cage, Farväl Las Vegas. Så den är för snäll och puttrande och rätt obetydlig. I förra veckans program, när vi snackade om filmer vi såg fram emot det här året 2012, så nämnde du Mupparna där som nummer ett på din lista av filmer du vill se. Som jag håller fast vid, ja. Jag sa ju redan då att jag inte har någon relation till Mupparna, och det är fortfarande sant. Och jag vill fortfarande se The Muppet Movie, den första filmen. Men sen så jag är sjuk nu, så jag har legat i soffan hela dagen. Och så kom det på en dokumentär på SVT om en kille som heter Kevin Clash. Vet du, känner du till honom? Nej. Du har inte koll så mycket på kanske de som jobbade med Sesame Street, så förutom han Jim Henson, eller? Nej, precis. Jim Henson och hans son, nej. Okej, för Kevin Clash var i alla fall en kille som gjorde egna sådana dockor, muppar. Och jobbade som ung under sin high school-tid, tror jag, på någon så här barnprogram på någon lokal-tv. Och sen så handlade dokumentären om honom och hur han sedan liksom arbetade sig upp och blev upptäckt och fick jobba med Sesame Street och med Mupparna och allt det där, och även med Labyrinth, filmen med David Bowie. Ja. Och det var han som gjorde, det är han som är Elmo-karaktären. Jaha, okej. Okay. Han som skapade Elmo-karaktären. I Sesame Street, ja. Ja, för från början så fanns tydligen Elmo-dockan, men han var en helt annan karaktär och inte så framstående. Okej. Okay. Och så tänkte jag, nu ser jag den här dokumentären, det kommer bli skitbra. Det kommer bli min introduktion till Mupparna, och jag kommer verkligen, nu kommer jag se det som Gustav och alla andra ser. Jag kommer verkligen börja se fram emot den nya Mupparna-filmen och även kanske ta tag i och se de äldre då. Ja. Men sen när jag såg det här bilder från Sesame Street eller de pratade om det här fenomenet som Mupparna var, så jag kände bara, nej, jag ser ingenting intressant med det här. Men var det främst det här om Sesame Street? För det följde inte det, det handlade ju om han, Kevin Clash först och främst. Det var en dokumentär om honom. Whoopi Goldberg var speakerrösten. Men sen då blev det ju väldigt mycket Sesame Street och väldigt mycket hans vänskap med Jim Henson. Och, men då ska jag hur ge han förändrade dig allting med Elmo och sådär. För jag skulle önska att du behåller liksom så här, the purity in your heart inför Mupparna. Alltså fortfarande att det inte var introduktionen till Mupparna, utan att den finns framför dig. Och jag skulle vilja ge ett förslag på den introduktionen, vilket jag kan göra till de som lyssnar också. För det finns på YouTube Jim Henson, Mupparna skaparna, Jim Hensons begravning som bara får ditt hunger. Och där Mupparna deltar i begravningen. Det är jättefint. Alltså de vandrar i gången och kommer in och sådär. Jaha, okej. För i dokumentären så har de pratar om hans död och sådär. Ja. Och hans brev han hade skrivit till alla som jobbade med Mupparna och sådär. Så var det någon sekvens där alla de här docksnubbarna sjöng. Och så lät de även sina karaktärer sjunga. Om det så var Miss Piggy eller Elmo eller Cookie Monster eller vilken det är. Gud, jag måste kolla det här klippet igen. Men jag minns den stora, the Yellow Bird, den stora gula fågeln, vandrar bland annat ner för gången och sådär. Men kolla det på YouTube, Jim Hensons Funeral. Jag ska kolla det. Men jag blev bara lite ledsen efter att det var en fin dokumentär. Det är alltid så enkelt att se på dokumentärfilmer. Ja. Men jag blev lite ledsen att jag inte såg storheten. Nej. I och det kanske inte heller kommer gå. Det är lite som när Det är lite det här som när vi blir föräldrar så kommer vi få försöka tuta på våra barn saker som vi upplevde som barn eller tonåringar, men som är supersvårt för dem att ta till sig för att man har sina egna upplevelser. Då kan vi väl ta och avsluta. Du har ingen originell fråga, inte vad jag ska göra nästa vecka, utan eller jag frågar dig istället, Emil. Vad finns närmast i filmväg för dig? För att du brukar ju ha tre titlar som ligger framför dig. Jag kommer se en film i helgen, vet jag. Och på bio. Och jag i valet och kvalet är jag mellan The Rum Diary, My Week with Marilyn eller Lejonkungen i 3D. Okay. Du kan hjälpa mig om du vill med vilken jag ska se. Och sen har jag även Dogtooth ligger reserverad och väntar mig på biblioteket också. Okej. Okay. Ja, så antagligen blir det hemma kväll med Dogtooth eller någon av de andra på bio. Du kan bestämma om du vill. Dogtooth glömde jag lite när vi när vi snackade förra filmåret. För att jag tycker inte det är en femma så som många tyckt, men det är en väldigt bra film. Men av biofilmerna tycker jag kanske att du ska se, jag tycker ni ska se Lejonkungen. För hur gammal var du när Lejonkungen kom? 10 år? Ja, 10 år. Ja, då tycker jag ni ska se Lejonkungen. Det lär ju kunna vara en underbar upplevelse tillsammans. Jag minns det som att det kan vara den första eller andra biofilmen jag såg. Ja. Men så blir nog Lejonkungen. Det är så rart där, för Lejonkungen, jag såg den på bio. Det gjorde vi alla, men då hade jag ju börjat gymnasiet. Alltså då hade jag börjat ligga med tjejer. Så att den blev inte den där ultraklassiken i mitt hjärta som filmerna som kom fram tidigare. För oss i min ålder blev det väl i mångt och mycket den blev väl den definitiva Disney-filmen. Ja, och det tycker jag Lejonkungen har lite blivit tillsammans med kanske då så här Snövit. Och så Lejonkungen är ju, nej fast Lejonkungen är den definitiva. För det är den sista på något sätt. Det är den sista såna Disney-filmen. Prinsessan och Grodan kom ju nu, som var handtecknad och som man njöt av för att den hade just det universumet med skuggor som levde och var demoner och sådär. Men det kommer aldrig bli samma sak. Jo, men problemet är, det finns ju de här 4 filmerna från 90-talet med Disney som alla är storslagna. Det är ju Sjön och odjuret, det är Lilla sjöjungfrun, det är Aladdin och det är Lejonkungen. Ja. Den här Prinsessan och Grodan hette, det var väl trevligt att se den handtecknad och allt det där. Mm. Men historien i sig var inte någon sån här ultimat Disney-film. Det kändes som en av de filmerna som skulle komma på 70-talet. Och du vet, med Oliver och gänget eller Basil Mus. Eller vet, de här filmerna som är inte bortglömda. Jag tyckte inte den var så storslagen kanske. Som kom på 80-talet. Det var ju Oliver och gänget var ju typ såhär. Ja, det var 80-talet. Okej, okay, ja. 78 när det kom lite mer. För det var 80-talet som precis. Alltså så här, ja. Jag förstår vad du menar, men det kanske var så att jag blev lite förvånad för att den hade kunnat vara ännu bättre, men den hade inslag som någon, fall han var trollslända, en slags dekadent Johnny Deppsk Benjamin Syscha karaktär i Prinsessan och Grodan som var väldigt lyckad för han var kär i Stjärnan på himlen och Prinsessan, Grodan, alla karaktärer gjorde hånade honom för det här. Och så dör den här Johnny Depp dekadenta Benjamin Syscha i slutet av Prinsessan och Grodan. Och så tänds det en stjärna på himlen bredvid den där. Så man förstår att han hade rätt hela tiden. Det var hans livs kärlek, den där stjärnan. Han var inte knäpp och dum. Och bara den grejen gör att Prinsessan och Grodan blev väldigt fin. Det var väldigt magiskt och vackert. Okej, okay. Ska vi avsluta podcasten med er då kanske den här veckan? Ja, absolut. Då ses vi nästa vecka antagligen då. Tja!